Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn vandaag, want ik heb jullie nodig. Ik heb een probleem. En jullie kunnen mij daar misschien bij helpen. Misschien, hè, als je zin hebt. Hè? Hè? Als we hard werken, gaan we het probleem misschien oplossen. Ik ben mijn kindjes kwijt. Maar dat is niet zo erg. Ik zal het u eerst uitleggen. Kom maar binnen. Ik zal het groot laten. Voilà. Kom maar binnen. Kijk eens hier. Wat zien jullie allemaal? Waar? Waar? Hier. Ja, zeg het hier. Eén per één. Wat zie je? Potten. Potten. En wat nog? Kannen. Kannen. Wat nog? Jij? Takjes. Takjes. Ja, jij? Een glazen pot. Nog dingen? Jij? Een tafel. Een tafel, zeer goed. Jij? Papier. Papier, wat nog? Een vuur. Ja, vuur. En kijk een keer goed rond. Wat zien we daar? Een oven. Zeer goed. Nog dingen? Zeg maar. Daar zit een soort machine. Een grote machine. Ja. Zet jullie maar allemaal een keer rustig neer. Al wat jullie gezien hebben, dat is inderdaad juist. Dit is het laboratorium van onze fabriek. Wij hebben hier potten, pannen, machines, ovens, drukpersen, rollen, stoelen, tafels, takjes, dozen en van alles nog meer. En weet je wat we daarmee doen? Ja. Wij testen. Wij testen de planten en de kruiden. Allerlei kruiden en allerlei planten testen wij op. Waar zouden ze kunnen op testen? Testen of het eetbaar is. Bijvoorbeeld? Voor harde meubels zoals tafels zijn soms ook aan de hand. Inderdaad. Inderdaad. Jij? Testen of het gevaarlijk is. Zeer goed. We hebben namelijk ontdekt dat planten en kruiden superkrachten hebben. Maar ik zal misschien een keer beginnen bij het begin. Hè? Zoals ik al zei, mijn naam is Walter. Ik woonde hier, samen met mijn kindjes. En terwijl ik aan het werk was in de fabriek, gingen mijn kindjes altijd buiten spelen. Buiten in de tuin, dat was allemaal stenen door elkaar en ze gingen daar gaan spelen. En buiten was er een groot takkenbos. Weet je wat dat is, een takkenbos? Een bos van takken? Een bos van takken, inderdaad. En mijn kindjes gingen daar altijd in spelen. En weet je wat dat ze speelden? Ze speelden dat ze kruipen. En ze waren daar heel de dag in aan het dansen. En terwijl ik aan het werken was, liet ik ze daarin spelen, want dat vonden ze het leukste dat ze dat er was. Ze deden een hele dag niet anders. En op een bepaald moment is er een andere meneer gekomen die achter ons een huis gebouwd heeft en die heeft heel dat takkenbos weggejaagd, uitgeroeid, kapot gemaakt. En ik vond mijn kindjes niet meer. Mijn kindjes waren in het takkenbos gebleven. Ik was ze kwijt. En ik was triestig. Ik ben heel triestig geweest, maar ik dacht, ik moet mijn kindjes terugvinden, dus ik ben beginnen zoeken. Ik ben planten beginnen zoeken en terwijl ik aan het zoeken was, groeiden er plots allemaal kruiden in onze tuin. En ik begon die planten te onderzoeken en ik had plots door dat dat mijn kindjes waren. Mijn kindjes waren veranderd in kruiden en die leven en die groeien in de tuin en die hebben superkracht. Er was een plantje die sterker was dan steen. Er was een plantje die de bliksem kon afleiden. Er was een plantje die vuur kon doven. Er was een plantje die 80 keer zichzelf in water kon vasthouden. En ik vond dat ongelooflijk, dus we zijn een fabriek begonnen om van alles te onderzoeken. En natuurlijk zou het leuk zijn als ik met jullie een keer een takkenbos zou kunnen maken. Want als we een takkenbos gemaakt hebben, dan kunnen mijn kindjes misschien terug de weg naar huis vinden. Zouden jullie graag een keer dansen in een takkenbos? Ja! Ja? En wat zou je dan worden, denk je? Moest je zelf veranderen in een kruid, wat zou je worden? Een grote plant? Of een kleine plant? Een groene plant? Een bruine plant? Een kruid met prikkels? Of met bloemen? Of met superkracht? Wat zou dan je superkracht zijn? Kijk. Mijn superkracht zou zijn dat ik kon veranderen van plek. Oh, dat vind ik. Oh, dat heb ik nog niet ontdekt. Dat is heel slim. En van jou? Mijn superkracht zou zijn dat ik terug aan mens zou worden. Oh. En dat je dan mijn kindje zou kunnen meenemen? Ja. Oh, dat vind ik goed. En van jou? Ik denk ook hetzelfde als Lena. Hetzelfde? Twee keer van plaats veranderen? Nee. Ah. Ah, en van jou? Teleporteren. Teleporteren. En van jou? Een paard veranderen en jouw kindje terugbrengen. Oeh, paardkruid. Dat is slim. En van jou? Dat ik een supergrote bes word. Een supergrote bes. Een bes om op te eten. Zeer voedzaam, die ons gezond maakt en sterker. Want dat hebben we ook in de tuin. We hebben allerlei kruiden die eetbaar zijn en die goed zijn voor de gezondheid. Vandaar maken we drank van en dat kunnen we straks zien. Super.